Dziedzictwa Narodowego. Partnerem Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O konieczności ostudzenia temperatury sporu politycznego w Polsce mówił marszałek Sejmu w orędziu wygłoszonym w związku z zamachem na premiera Słowacji. Są zapewnienia, że kolejna pomoc dla Ukrainy to kwestia kilku dni. Rozmawiali o tym szefowie sztabów generalnych państw NATO. Fabryka Tesli w Niemczech może zostać rozbudowana. Jest decyzja radnych mimo protestów mieszkańców i ekologów. Trzeba ostudzić temperaturę sporu politycznego w Polsce, stwierdził w wieczornym orędziu marszałek Sejmu. Szymon Hołownia, nawiązując do zamachu na premiera Słowacji, podkreślał, że polaryzacja ma zły wpływ na życie publiczne. Dzielenie Polski na agentów ruskich i agentów pruskich sprawia, że większość z nas nie ma już w niej swojego miejsca. Skutki polaryzacji są po prostu tragiczne. Polaryzacja rodzi radykalizm. Radykalizm rodzi chaos. Chaos osłabia nas względem zewnętrznych wrogów. W lawinie wzajemnych oskarżeń o zdradę obcy agenci czują się doskonale. Szymon Hołownia ocenił, że uspokojenie emocji w Polsce jest sprawą wagi państwowej. Wewnętrzna wojna może kosztować ludzkie życie, stwierdził marszałek. Kolejne dozbrojenie Ukrainy to kwestia dni lub tygodnia, zapewnił szef Komitetu Wojskowego NATO Rob Bauer. To był główny temat spotkania szefów sztabów generalnych państw sojuszu w Brukseli. W tym momencie dzieje się wiele rzeczy. Nie chcę szczegółowo omawiać tego, co zostało powiedziane, ale jestem przekonany, że w najbliższej przyszłości zobaczymy znaczną poprawę, jeśli chodzi o dostawę amunicji i systemów, których Ukraina potrzebuje. Praktyczna pomoc jest w drodze. Ukraina potrzebuje sprzętu wojskowego, aby odeprzeć nasilające się ataki Rosjan. Od ubiegłego tygodnia prowadzą oni ofensywę w północnej, przygranicznej części obwodu charkowskiego. Według wojskowych sojuszu Rosja nie ma jednak odpowiednich sił i możliwości, aby doprowadzić do przełomu i uzyskać strategiczną przewagę. Tesla może rozbudować swoją jedyną w Europie fabrykę. Radni niemieckiej gminy Grünheide zgodzili się na to mimo protestów mieszkańców i ekologów. Kilka godzin wcześniej przeciwnicy fabryki dowiedzieli się, że nie muszą przerywać protestu. Mała gmina na wschód od Berlina skupia na sobie uwagę, odkąd pojawił się pomysł budowy zakładów największego producenta samochodów elektrycznych na świecie. Fabryka już powstała i działa, a mieszkańcy w niedawnym referendum opowiedzieli się przeciw rozbudowie. Żadna wcześniejsza decyzja radnych Grünheide nie była podejmowana pod taką presją jak ta. 11 rajców zagłosowało za kontrowersyjną rozbudową, 6 było przeciw, 2 się wstrzymało. Rada gminy zobowiązała jednak amerykański koncern do ograniczenia wycinki lasu i do zainwestowania we własny dworzec kolejowy, żeby odciążyć lokalną infrastrukturę. Nie powstrzyma to protestujących od tygodni ekologów. W lesie, który ma zostać wycięty pod kolejne budynki fabryki, mieszkają w koronach drzew, w prowizorycznych domkach. Lokalne służby przedłużyły właśnie zgodę na taką formę protestu. Zapowiadane są też kolejne demonstracje. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Marihuana prawdopodobnie przestanie być uznawana przez amerykańskie prawo federalne za niebezpieczny narkotyk. Departament Sprawiedliwości ocenił, że ona ma mniejszy potencjał do nadużyć niż najbardziej niebezpieczne narkotyki. Uznał też, że marihuana posiada zastosowania medyczne. Skierował więc wniosek do Federalnego Rejestru o zmianę klasyfikacji konopi indyjskich w wykazie substancji niebezpiecznych. Do tej pory była ona traktowana na równi z heroiną i LSD. Decyzja Departamentu Sprawiedliwości wejdzie w życie po 60 dniach. W nowym okresie konsultacji społecznych i zatwierdzeniu przez sędziego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na południu deszczowo i miejscami burzowo. Na termometrach zobaczymy od 1 do 12 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie na południu kraju duże i tam możliwe przelotne opady deszczu, a po południu mogą pojawić się także burze. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 19 do 22 stopni. Chłodniej będzie nad morzem i na terenach podgórskich od 15 do 19. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Palę papierosa, on popija latte. Dimon, Michał Fox Król, latte.

Zapada zmrok i gasną wszystkie światła, do życia budzi się muzyka. The Nights, czyli utwór skrojony na odsłuchy przy zgaszonym świetle. No, może jednak w towarzystwie blasku księżyca. The Dance Society, to oni rozpoczynają drugą godzinę Off Control. Zostańmy jeszcze z nimi na chwilę. Down. 83 i Heaven is Waiting. Tak panowie z The Dance Society w roku 83 nazywali swój drugi album. Jeżeli są na nasłuchu fani Micka Jaggera i Keitha Richardsa, to na pewno się uśmiechają teraz, na pewno wiedzą o tym, że pod numerem trzecim na stronie B pojawił się utwór 2000 Light Years From Home, cover grupy The Rolling Stones. Where are you now? Gdzie jesteś? To pytanie zadali panowie z The Dance Society, a ja w takim razie zapytam, w jakich okolicznościach dzisiaj rozbrzmiewa trójka. Pan Tomek pozdrawia przy zgaszonym świetle z Nowej Soli, no a Rut Gruszeczka wysyła komunikat w świat, że Świebodzin pozdrawia ofowo Nową Sól. I takie właśnie pozdrowienia na naszym trójkowym Facebooku można też napisać bezpośrednio mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No to teraz, no właśnie, mogliby nazywać się Just Ketchup, a wybrali musztardę, Just Mustard. Glass.

Midnight Train. Tak nazwała swój ostatni album Georgia Chalmers, która występowała również u boku Briana Ferrego. Tak właściwie to całkiem trafnie to sobie pani Georgia wymyśliła, no bo połączenie słowa pociąg, train, i nazwy tego utworu I Will Be Waiting są jakby na miejscu. Przed nami niezwykła wersja demo. Wersja demo utworu Chelsea Wolfie, utworu, który nagrała latem w roku 19, ale ten utwór odłożyła do swojego przepastnego archiwum. Kiedy w 20 roku z powodu wybuchu pandemii europejską trasę koncertową odwołano, Chelsea Wolfie zaczęła pracować nad rozpoczętymi wcześniej projektami. A do tego utworu, do Anhedonii, zaprosiła Amy Ruth Randall. I know it all comes back. może być wypadkowa, wielkiej wrażliwości, intymności i połączenia dwóch ciarkotwórczych głosów Chelsea Wolfie i jej przyjaciółki Emily Frundle. To musiało się udać. Anhedonia. Nie tylko urzekające dźwięki, ale też obrazek. Poklatkowy teledysk, który daje sporo nadziei, który ma być idealnym dowodem na to, że i samotność, ale i trauma to tylko stany przejściowe. Pan Adam napisał, że jeszcze nigdy nie trafiło mu się posłuchać Off Control przy zgaszonym świetle. Panie Adamie, proszę się nie martwić, kiedyś na pewno się uda. No to teraz za sprawą magii radia przenosimy się do Los Angeles. Show. Radioodbiorników, tak właśnie kończy się ten utwór. Teresa, Emily, Shannon i Jenny Lee, czyli mój ulubiony kwartet kobiet z Los Angeles, Warpaint. 6 lat temu, tuż przed wydaniem tego albumu na OFF Festiwalu w Katowicach, kiedy pojawiły się na scenie, publiczność chyba nie mogła uwierzyć, że słyszy czystą, piękną polszczyznę z ust Steli Mózgawy. Zresztą nic nie dzieje się bez przyczyny, bo jej mama urodziła się w Łodzi, tata w Katowicach i był jednym z założycieli grupy Jam. Warpaint, czyli cztery wyjątkowe kobiety z Los Angeles. Patrzę na playlistę i rzeczywiście dzisiaj sporo kobiecych głosów off control. Yeah. wspomniałem, że Warpaint to mój ulubiony kwartet kobiet z Los Angeles. No a teraz do gry wchodzi jeszcze trio żeńskie z Australii. Postpunkowe trio Sacred Hearts. No jak się nie zakochać w tych dźwiękach, skoro panie w inspiracjach do tworzenia tego utworu wymieniają fascynację i The Cure, i Cocteau Twins. Dziękuję za wszystkie wiadomości, za listę obecności. Czas na napisy końcowe. Krzysztof Sagan i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Bad case of ruby red. Skinny, annoying, dead. Rise and fall, counter violence. Simple answer to your call. Pretty, smell of annoying, sunscreen. Dead. Do you mind a bit of cream? A provocation and a bad case of ruby red. Skinny. Counter-violence, a simple answer to your call.